آس پی یہ زن کرے زی استشہاتا زور یہ اوپکڑ شور تا الحاتا بدری ملاکے راغلے امداتا بدری ملاکے راغلے امداتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آس پہ یہ زنکڑے زی استشہاتا زور یہ اوپکڑ شور تا الحاتا بدری لخکارے راغلے امداتا بدری لخکارے راغلے امداتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شال دس پر لو بان پٹکڑی جہان ٹول پرقدس پہ تو بان وخائی زان ٹول سمبا بدل شیش دا تور عنوان ٹول خپل با گودر کڑی مینا جانان ٹول پوری باور شیش زرد عناتا پوری باور شیش زرد عناتا آس پی یہ زنکڑے زی استشہاتا زور یہ اوپکڑ شور تا الحاتا بدری ملاکے راغلے امداتا بدری ملاکے راغلے امداتا شاڑی میری بان ٹولی سمسور شی ددی سلیو مخبت پتور شی رنگ د ابلیس بان ٹول عیبی کور شی گارم میدان بان بیاد سپن نور شی زیری بخیجی سرد شمشاتا زیری بخیجی سرد شمشاتا آس پہ یہ زنکڑے زی استشہاتا زور یہ اوپکڑ شور تا الحاتا بدری لخکارے راغلے امداتا بدری لخکارے راغلے امداتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بیا باپ حسیل اخ راشی کوتارے پرش بخشکو لاکڑی لوڑی جوارے مات با اثر کڑی در در خبرے زواق دغازی بان وائی سندرے لار باشی بندہ زور استبداتا لار باشی بندہ زور استبداتا آس پی یہ زنکڑے زی استشہاتا زور یہ اوپکڑ شور تا الحاتا بدری ملاکے راغلے امداتا بدری ملاکے راغلے امداتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہر یو کاریز بان تل تل سنا کری ماستی چلپی بان غب در اللہ کری زل دس پگمی بان دیرا شعا کری یار وفادار با ما تا جفا کری سنگاری غرزنگ تللی جہاتا سنگاری غرزنگ تللی جہاتا آس پی یہ زنکڑے زی استشہاتا زور یہ اوپکڑ شور تا الحاتا بدری ملاکی راغلی امداتا بدری ملاکی راغلی امداتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آس پی یہ زنکڑے زی استشہاتا زور یہ اوپکڑ شور تا الحاتا بدری لخکارے راغلی امداتا بدری لخکارے راغلی امداتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ